di mato, ndake di hati. Marilah samo deda menggenggam janji. Jiko rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta baku. Jiko rindu kita samo rindu di dalam mojo lambe pinta balaku. Tadang akan Teruskan tak.